Spoglądam na trójkowy zegar, słuchawki założone na uszy, wszystko jasne. Godzina czwarta, czas na mikrokosmos. Takie dźwięki na początek wprost z Filadelfii. Trzyosobowy zespół, który nazywa się Bel Air, chyba tak należałoby przeczytać tę nazwę, z nową płytą i z takimi dźwiękami, które myślę, że spodobają się Państwu. Na dużym portalu społecznościowym, no 5600, no to już jest sporo. To już jest duży zespół. Na naszej stronie mikrokosmicznej 2000 coś. Już nie będę sprawdzał dokładnie, ale zapraszam Państwa na tę stronę mikrokosmos.info.pl. Zapraszam też do wszystkich innych kanałów kontaktu. Mamy 2 godziny z nową muzyką. No może poza jednym, dwoma przykładami, ale one potrzebne dzisiaj w mikrokosmosie jest. Płyt mnóstwo. Nie powiem, że jest środek sezonu, bo środek sezonu to będzie gdzieś tam za miesiąc, ale już dzieje się bardzo dużo. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Jedziemy. No i takich utworków malutkich na tym albumie zespołu, który ma, no dużo się nie pomylę, jak powiem, 30 parę lat, jest mnóstwo. Zeppelin Over China to tytuł płyty, a zespół nazywa się Guided by Voices. 85 rok, rok założenia tegoż zespołu, a na nowej płycie, jeżeli chodzi o cyferki, liczby, to jeszcze ciekawostka, 64 minuty i 32 piosenki. Łatwo policzyć, ile wypada na jeden utwór. I mam wrażenie też, że dzisiejszy mikrokosmos taki poszatkowany na drobiazgi, ale naprawdę momentami bardzo, bardzo ładne. To co? Następny krok? Następny krok nazywa się Dear Tick. Fantastycznie znajomo brzmi. Taka muzyka country, w której nie słychać, że jest muzyką country, i jakoś ona trafia wprost w sam środek, ale to trochę inna historia z tą muzyką country i z tym, jak ona się podoba. Wracając do rzeczywistości i wracając do muzyki, która do nas trafia bezpośrednio, chciałem zapytać, może ktoś wybrał się na Blue October, na ten koncert w warszawskiej Proximie i napiszę chociaż dwa słowa. Mnie zatrzymała niestety rzeczywistość, bez wchodzenia w szczegóły. Niestety nie udało się, mimo tego, że zespół od nastu lat gdzieś tam jest na samym szczycie listy najważniejszych zespołów, ale niestety, no. Tak czasem bywa. Jeżeli ktoś był, proszę napisać. Koniecznie. Ja wszystko, co państwo napiszą o tym koncercie, to przeczytam. Obiecuję. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i ewentualnie, jeżeli ta wiadomość miała być krótka, to 71-335 SMS-owo. A teraz będzie taki fragment audycji o jednej tylko płycie. Kończy się ona tak. Thank you.

No i nic dziwnego, że w połowie lat 60. taka piosenka nie miała prawa zdobyć szczytów list przebojów w Europie, a już na pewno nie w Polsce. Bobby Gentry. A tak, kłania jej się na nowej płycie Mercury Rev Norah Jones. Gentry have a meeting in Chickasaw land. They'll come to judge each and every entry. There was a trial for the old Kelowna band. All the way from Kosciuszko up from Biloxi Shore. All in all, there's not a half-grown man that wouldn't like to be in the Oklahoma River by the band. La la la la la. Hey hey hey. La la la la la. A semi-annual come as you can. You five-man band. You Oklahoma River by the band. La la. La la la la la. But hey hey hey. Jest na tej płycie kilka fantastycznych głosów i w ogóle przez moment nawet nie przyszło mi do głowy, że to muzyka country jest. Tytuł płyty Bobby Gentry's The Delta Suite Revisited. A tam obok Norah Jones pojawia się cała masa różnych kobiecych głosów. Nie będę ich wymieniał, bo mam dla Państwa jeszcze parę niespodzianek dzisiaj i na pewno będę do tej płyty wracał, ale teraz jeszcze przez 2 minuty głos wprost z zespołu Slowdive. Tego głosu się nie spodziewałem. Rachel Goswell. Wprost ze Slowdive, tak jak powiedziałem, razem z Mercury Rev na nowej płycie. I płycie, do której będę wracał. No Rachel niechętnie, a może nie, nieczęsto pojawia się gościnnie na płytach. A tym bardziej cieszy jej udział. Jeżeli chodzi o takie płyty składankowe, płyty z gośćmi, to mam dla Państwa jeszcze jedną. Tutaj gościnnie Michael Kiwanuka. We've been lost in a memory. All the darkness we went to. that I ever paid. Love will be where I stay. Oh, I can see all that I believe. I know that I played the game, but I'll never be ashamed. Oh, silence is never here. If I paint you a masterpiece, my pain and my hurt decrease. If I'm able to make you come, would you love me and want me now? I just want you to understand that I'm only a broken man, and my heart it can only show all the things we can never know. There's no need to apologize. We'll get back to the other side. I've been walking on solid ground. Wait till you see what I have found. I've played for the stars above. I'm no longer the man you love. I've become who I'm meant to be when I need you next to me. Oh, on my knees. Oh, I can't be all that I am. No i Uncle razem z nim. A całość pochodzi z albumu, o którym Państwu mówiłem tydzień temu, że przyniosę, że dzisiaj będę o nim opowiadać, co drugi utwór będzie z tego albumu. No ale nie, nie będzie co drugi utwór z tego albumu. Będą dwa utwory z tego albumu. Ten mi się podoba, ale ten drugi, który zostawiłem sobie na sam koniec audycji, jest po prostu wstrząsający. I pomyślałem, że niech on na sam koniec poczeka, niech ten nastrój, ta niesamowita siła utworu zostanie z Państwem na dłużej. Więc chwilę przed godziną szóstą jeszcze jedno nagranie z tego albumu. Kto wykonuje? Myślę, że mogą się Państwo domyślać. A teraz coś z zupełnie innej beczki, coś z zupełnie innego świata. Być może pamiętają Państwo, bo zespół ma już ze 20 lat. Nazywają się Autumn Tears i no nie powiem, że na scenie, bo płyta jest studyjna, ale zagra dla nas około 20-30 osób jednocześnie. Thank you. Sam początek płyty. Co jest dalej, to zostawiam Państwu. Nie jest może to tak wstrząsająca płyta jak album The Halloween z 2007 roku, czy jak to, co działo się na przełomie wieków, czyli cała seria Love Poems for Dying Children, ale nadal jest to ten sam niesamowity, klasycyzujący zespół, tak go nazwijmy, Autumn Tears. 20-30 osób tworzących ten album, no i w samym centrum jakoś, jako ten trzon zespołu Autumn Tears, myślę, że około 10-15. To jest stały skład. Zespół odrodził się po 10 latach. W ubiegłym roku była pierwsza płyta. Po długiej, długiej przerwie widzę, że idą za ciosem. Cieszę się bardzo. Autumn Tears i jeszcze tytuł albumu Colors Hidden with the Grey. Ładnie. Skoro jesteśmy przy muzyce, nazwijmy to, to w cudzysłowie, zdecydowanie w cudzysłowie, eksperymentalnej, to teraz wystąpią Josef van Wissem i Jim Jarmusch z nowego albumu. It is probable that for this reason she slayed the sun in early times, was believed to be the creator, and became the first object of adoration. This seems to be only a natural effect of such a cause. After some time it would be discovered that this powerful and beneficent agent, the solar fire, was the most potent destroyer, and hence would arise the first idea of a creator and destroyer united in the same person. But such time would not elapse before it must have been observed that the destruction caused by this powerful being was destruction only in appearance. That destruction was only reproduction in another form, regeneration. That if he appeared sometimes to destroy, he constantly repaired the injury which he seemed to occasion, and that, without the light and heat, everything would dwindle away into a cold, inert, unprolific mass. Thus at once, in the same being, became concentrated the creating, the preserving, and the destroying powers. Nie wiem, czy Państwo spodziewali się takich dźwięków, ale mnie ta płyta poruszyła. Jest trudna, jest nieprzyjemna do słuchania, ale spodobała mi się. Joseph Van Wissem, Jim Jarmusch i album An Attempt to Draw Aside the Whale. Na tym albumie instrumentalnym w zasadzie, należałoby tak powiedzieć, 7 utworów trudnych, męczących, ale ważnych. Chyba jak już się przebrnie, to człowiek uznaje, że warto. No i już, teraz już będzie prościej. Chociaż artysta, który teraz wystąpi, 2 lata temu obchodził swoje 50-lecie pracy artystycznej. Zwykle występował sam. Zwykle prowadził karierę solową. Pojawiał się oczywiście obok innych artystów, ale zwykle pojawił się pod własnym nazwiskiem. Michael Chapman. There's ghosts out in the corridors of this broken down hotel. The place is full of strangers. Some don't wish me well. And I wake up with a bottle of something strong and cheap. And far too many memories I'm trying not to keep. Cause we were kept apart by a cruel twist of fate. I never knew I wanted you until it was too late. Cause we were kept apart by a cruel twist of fate. I never knew I wanted you until it was too late. Until it was too late. Wreckage on the highway and plenty more in sight. A load of dirty laundry, nowhere left to hide. There's things to keep me going, to keep me wide awake. There's more to being on this road than many a soul can take. Cause we were kept apart by a cruel twist of fate. I never knew I wanted you until it was too late. Cause we were kept apart by a cruel twist of fate. I never knew I wanted you until it was too late. Cruel twist. just a face. I never knew I wanted you until it was too late. 'Cause we were kept apart by a cruel twist of fate. I never knew I wanted you until it was too late. Until it was too late. Ten album jest wyjątkowy, a może ja dawno nie słyszałem tego głosu Michaela Chapmana, ale mam wrażenie, słuchając tego albumu True North, że słucham Johnny'ego Cash'a, że słucham ostatnich nagrań Johnny'ego Cash'a, gdzie z jednej strony wszystko jest takie brunatne, ale pod spodem dzieją się jakieś niewyobrażalne rzeczy i naprawdę trzeba się wsłuchać, znaczy może tak, album się podoba od pierwszych dźwięków, ale kiedy uda się w niego wsłuchać, kiedy uda się poczuć to coś niesamowitego w środku, no to odkrywa się drugie dno, drugie wyjątkowe dno. Michael Chapman, jeszcze przez chwilę. Remember all your glory and you. you left something in my heart, in my heart. Chapman, człowiek, który przed chwilą w styczniu obchodził 78. urodziny. Człowiek, który łączy Thurstona Moore'a, Nicka Drake'a, Davida Bowie, Eltona Johna. Z nimi wszystkimi się spotykał i na nich wszystkich wpływał. Już, nowa płyta True North właśnie się ukazała. To taka płyta 40+ w dyskografii. Za chwilę będzie zespół, który też już, no nie powiem, aż tak długą karierę ma za sobą, ale te 30+ się znajdzie, może nie 30 płyt, ale 30 lat, no ale to za chwilę parę. Nazywają się Frontline Assembly i pochodzą z Kanady. Za 36 sekund. Autopromocja. Bardzo lubi gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sama wymyśla. Ale zdarza się i tak, że ma tego wszystkiego dość. Wie pani co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarka Katarzyna Bonda. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Yeah.